राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 30 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम चाहते हैं उनके लिए विचार शक्ति बहुत काम की है। मनुष्य ने विचार शक्ति से विवेक उतार, वो विवेक मुख्य है, तो उसमें विचार करने की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। संसार में तो क्रिया की है प्रधानता, और साधन में विवेक विचार की प्रधानता है। व्यवहार में विवेक विचार में बहुत काम करेगा, परंतु क्रिया है उसे मुख्य, क्रिया पदार्थ मुख्य है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्रिया पदार्थ मुख्य नहीं है, विचार विवेक मुख्य है। जैसे मूल में अपने जो मानते हैं कि शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ये खास बात है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं मेरे की जीवनी गर्भ दिव संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। तो मैं मेरे की जीवनी है, ये तो रामायण आया है, मैं अब मोर तोड़ते माया, ये मैं मेरा तेरी माया है, ये माया के ही बंधन है। इस वक्त गीता ने निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गंसती, निर्ममो निरहंकार समुद्र को सुरक्षा हुई, अहंकार बलम ग्रहम पर निर्मम शांतो ब्रह्म भोया कल्पति। तो निर्मम और निरहंकार होना खास आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए भी निर्मम निरहंकार होना है, भक्ति योगी के लिए निर्मम निरहंकार होना है, और कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लिए निर्मम निरहंकार होना है। तो धार्मिक बात है गहरी। निर्मम हम तभी हो सकते हैं जो पहली निर्मम है। मन ममता हमारी बनाई हुई है, वो ममता वास्तव हो तो ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, अभाव होता है असत का। तो ममता और अहंता ये हमारी बनाई हुई है, असत है ये, इस वास्ते इसका नाश होता है। सत का नाश कैसे होगा? तो जिनका संबंध विच्छेद होता है, नाश होता है, तो वास्तव में वो तत्व से सत नहीं है। असत को सत मान लिया, जैसे संसार को सत मान लिया, तो सत माना हुआ सत टिकेगा नहीं, अंत में असत टिकेगा ही, ठहरेगा ही। इसी तरह से अहंकार ममता है हमारी पकड़ी हुई है, ये है नहीं, दो खड़े हैं स्त्री और पुरुष, और स्त्री और पुरुष दो खड़े हैं, तीन चार खड़े हैं स्त्री पुरुष, चार आदमी खड़े कर दो, चार आदमी है और चार स्त्रियां हैं, इन्हें खड़े कर दो तो आप वो बताओ किस स्त्री, किस पुरुष की कौन सी स्त्री है, बता सकोगे? क्योंकि मानव है, वो क्या बताओ, मानव बता देगा हमारी निर्भय कर दे तुम्हारी है। मानव ये आपकी पकड़ी हुई है, ये है नहीं, है तो हरे को दिख ली जाइए। इसी तरह से शरीर के साथ वो मैं मेरा है, ये आपका पकड़ा हुआ है, ये है नहीं। ये गहरी बात है साधकों के लिए, बहुत ही काम की बात है, और इसके बिना बहुत गलती होती है, और बहुत बड़ी बड़ी गलती होती आई है, और वो सब की सब गलती मिट सकती है इस बात की समझने से। शरीर को जो मैं माना, तो शरीर तो माँ के पेट में बना है, और मरेंगे जब छूट जाएगा, तो पहले शरीर लेकर नहीं आए हैं माँ के पेट में, तो स्वयं आए हो छोटा सा जंतु बन करके, फिर वो शरीर बना है माँ पेट में, और मरेंगे तो पूरा का पूरा छोड़ कर चले जाएंगे, तो छूटती वो ये जो पहले से भी अलग है, जैसे कपड़े को हम छोड़ सकते हैं तो कपड़ा पहले से अलग है, मकान को हम छोड़ सकते हैं तो मकान पहले से हमारे अलग है तभी छोड़ सकते हैं, हमारे मिला हुआ एक हो तो छोड़ दे कैसे। तो मरने पर शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो शरीर पहले से ही हमारे से अलग है, चलती है अगली बात। अगर शरीर हमारे से अलग न हो तो मृत्यु के समय शरीर को छोड़कर कैसे जाएंगे, चाहे तो शरीर साथ चले जाए चाहे मरने वाले शरीर साथ रह जाए, दोनों बात होनी चाहिए या दोनों एक तो होनी चाहिए, या दोनों बात है या दोनों नहीं होती, ना शरीर के साथ हम रहते ना हमारे साथ शरीर रहता। उस दिन रात में देखा दिया नहीं, परसों दिया था ना, परसों कहा था हमारे साथ ये नहीं रह सकते, हमारे के साथ नहीं रह सकते, ये खास बात बताई। तो शरीर के साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ शरीर नहीं रह सकता, रह सकता ही नहीं, क्यों नहीं रह सकता, कि शरीर अलग है आप अलग है, एक हो तो अलग हो ही नहीं सकता। शरीर से हाथ को अलग करो, अलग कैसे करोगे, अलग हो तो अलग ही हो जाएगा फिर, शरीर का अंग है, इस तरह से आपका अंग नहीं है शरीर, आप परमात्मा के अंश हैं और ये है प्रकृति का अंश। परमात्मा का अंश चेतन होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुक्रा से शरीर थोड़े हो सकता है, ऐसा ईश्वर अंश हो सकता है, प्रकृति का अंश चेतन अमल सहज कैसे होगा। तो ये प्रकृति का अंश है, हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम और शरीर दो हैं, अलग है हम, तभी शरीर से अलग होते हैं। वही शरीर से अलग अपने को मान लें, अनुभव कर लें, तो विदेह हो जाता है। राजा विदेह क्यों थे, कि देह के साथ मैं मेरा भाव नहीं था। सीता जी, सीता माता को भी तो बैदे ही कहते हैं, बैदे ही विदेह की पुत्री बैदे ही, तो विदेह होते तो विदेह का क्या, विदेह देह तो था उनका, तो विदेह क्यों हुए, कि उनमें देह में मैं मेरा पर नहीं था। ज्ञानी जो तत्वज्ञ होता है वो देह में मैं पर मेरा पर नहीं रहता। श्रेय लखन श्रेय रूप ही वामी जीवी अविवेकी पुरुष शरीर ही, अविवेक क्यों दिया उन्होंने, की विवेक शरीर के ऊपर दास होता ही नहीं, दास गुलाम शरीर का होता है, अविवेकी अज्ञानी मूर्ख लंक बेसम, वो शरीर के साथ एक मानता है। भागवत पूरी सुना करके अंत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित हो, कि मरी शेती पशुबुद्धि निमाम जही, ये मैं मर जाऊंगा ये पशुबुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, पशुबुद्धि निमाम जही, सर्प काटे तो क्यों काटे, शरीर काटे कैसे, सांप तो सही हो तो थोड़े मरेगा, ये खुद तो मर जाए तो आपत्ति मिट जाएगी नहीं, कौन नरक में जाएगा कौन स्वर्ग में, खापत खत्म हो जाए, ये तो आफत है बड़ी, शरीर तो रहता नहीं ये मरता नहीं, दोनों मर जाए तो ठीक या दोनों रह जाए तो ठीक, आफत ये पूरी है कि शरीर तो रहता नहीं और ये मरता नहीं, तो आफत कैसे मिटे, कि अभी आप हम शरीर से अपने को अलग अनुभव कर रहे हैं, कि मैं अलग हूं शरीर अलग है, ये जो संबंध है हमारा शरीर के साथ ये हमारा माना हुआ है नहीं संबंध, संबंध अस्थि हो तो सदा रहेगा, सदा रहता नहीं है, तो शरीर के साथ हम एक नहीं है, हमारा शरीर से अलग है, तो अलग अनुभव करना है अपना, केवल सीखना नहीं है, ये मैं मेरा क्या है, ये मैं मेरा ये शरीर है जिसके साथ है, मैं मेरा है ये माया है, ये बंधन है, शरीर को मैं मानना शरीर को मेरा मानना बंधन है, और ये बंधन अपना बनाया हुआ है, इस वास्ते जिम्मेवारी हमारे पर छोड़ने की, अगर भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान पर जिम्मेवारी होती, पर भगवान का बनाया हुआ नहीं है, हमारा बनाया हुआ है, इस वास्ते छोड़ने की जिम्मेवारी हमारे पर है। तो मैं और मेरा देखो कितनी बात है, विलक्षण बातें बता है। किसी में तो मेरापन होता है और किसी में मैंपन होता है और किसी में मेरापन, तीनों होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे कपड़ा है, जूती है, लाठी है, मेरी है, मैं लाठी उठाई कहते हैं, मैं जूती नहीं कहते ना। और स्वयं अपने को मैं हूं, वो मैं जो अहंकार है वो मेरा नहीं कहते, कह देते लोग मेरा अहंकार, तो अहंकार मानने तो अपने मैं के साथ अहंकार है। और शरीर मैं और मेरा दोनों कहते हैं, शरीर की पीड़ा हुई मेरी पीड़ा हुई, हाथ की पीड़ा मेरे हाथ की पीड़ा हुई, तो शरीर में मैं और मेरा दोनों चलते हैं, मैं भी चलता है मेरा भी चलता है, पर दोनों ना मैं है और ना मेरा है नहीं है, मैं मेरा है नहीं। और भगवान के साथ जो मैं मेरा है ये है, क्यों भगवान का अंश है, जैसे शरीर का एक टुकड़ा एक अंश है, ऐसे भगवान के हम अंश है, तो हमारे हमारी जाति हमारा तत्व परमात्मा के साथ एक है, और शरीर का तत्व ये संसार के साथ एक है। क्षितिजल पाव सबीरा पंचरती अधम शरीरा, ये पंचरती के अधम है, तो ये संसार के साथ एक है, हमारे साथ एक नहीं है, हमारे साथ है भगवान। शरीर संसार साथ, शरीर संसार में संसार शरीर के साथ, हम भगवान के साथ, भगवान हमारे साथ, तो शरीर संसार जग हम परमात्मा एक। अनंत ब्रह्मांड में जितने शरीर है सबके सब जड़ है, और अनंत ब्रह्मांड में जो जीव है सबके सब चेतन है, ठीक है ना बात है। अब इस बात का अनुभव करना है कि शरीर मैं नहीं हूं। अब शरीर मैं नहीं हूं कैसे समझे, तो शरीर में मैं नहीं हूं। एक सज्जन थे, उनका हाथ कट गया, और जैसे भी कैंसर जैसी बीमारी हो जाए हाथ के, तो हाथ काट देते हैं, तो हाथ काट देते हैं तो वो हाथ मैं हूं कह सकते हो क्या, वो हाथ पड़ा है ऐसा कैसे मेरा हाथ कह सकते हो, मैं हाथ मैं हूं मैं पड़ा हूं यह कह दो, तो हाथ के साथ माना हुआ संबंध है। हाथ कट जाने से मैं हाथ नहीं होता, तो शरीर का नमूना है ये हाथ। जैसे व्यापारी लोग हैं, बोरा भरा हुआ दाल है उसमें परख लगाते हैं, ऐसा नमूना है, वो बोरे भर का माल ऐसा है पता लग जाता है। ऐसे हाथ कट गया तो हाथ दूर है, तो हाथ दूर है नमूना वो दूर है, तो पीछे रह हुआ संबंध पूरे हमारे साथ है क्या, ये सैंपल है यहाँ पर ये, तो जैसे ये है ऐसे शरीर एक ही है, तो कल ये माल दू जाए, तो शरीर मात्र हमारा नहीं है, ना हम शरीर के साथ रह सकते ना शरीर हमारे साथ रह सकता, क्यों नहीं रह सकता, हम नहीं है शरीर, हम अलग है शरीर अलग है, तो शरीर अलग होते हुए भी एकता मान्यता है, ये है माया। मैं मोर तो माया, ये माया का है बंधन। तो अनुभव हमें करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, पर शरीर के साथ हाँ मैं हाँ मिला दी, शरीर बूढ़ा कि मैं बूढ़ा हूँ, शरीर जवान कि मैं जवान हूँ, शरीर रोगी कि मैं रोगी हूँ, ये हाँ मैं हाँ मिला ही है। आप न छोटे हैं बड़े हैं, न रोगी हैं निरोग है, आप तो है जैसे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल है ही नहीं इसमें, आप रोगी कैसे हुए, रोगी तो शरीर होता है, ईश्वर अंश सो माया बस भयोगुसाई, वो माया बस हुआ, माया कैसे है, माया में मेरा ये माया बन जो कीर मरकट की नाई, तो माया बस हो गया, बस माया है सही, ये मैं बना माया है, तो हम शरीर से अलग हैं, तो ये अपने विचार विवेक से विरोधी संबंध है, मनुष्य के साथ संबंध हमारा हो नहीं सकता, तो ये साधक मात्र के लिए बड़ी काम की चीज है, जो साधन करता है भजन श्रवण करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक बात है। अगर इसको ठीक समझ लें तो आप बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, बहुत जल्दी जीवन मुक्ति हो जाए, विदेह मुक्ति हो जाए। जैसे राजा जनक विदेह है, सब विदेह हो जाए। तो शरीर मैं नहीं है, मेरा भी नहीं है, मेरा नहीं है। मैं ख्याल करें सुने, अब सुने बात को, कि शरीर मेरा कहते हैं तो शरीर मेरा है क्या, मेरापन शरीर पर चलता है क्या? ये सोचो, हमारा आधिपत्य शरीर पर चलता है? अगर आधिपत्य चलता हो तो शरीर को बीमार मत होने दो। किसी भाई बहन के हाथ में है क्या शरीर को बीमार न होने दे? आपका है तो मेरा बीमार क्यों होने दे? क्या बीमार होने की शौक है? क्या इच्छा होती बीमार होने की? तुम्हारी इच्छा नहीं है फिर बीमार हो जाता है तो हमारे बस की बात नहीं है ना। तो शरीर पर हमारा बस चलता नहीं है। लकवा मार दिया तो उठाने मार दे, हाथ को उठाने दे, हाथ चाहिए दिया। जो हाथ सब काम करता है उसके लिए भी दूसरा हाथ चाहिए उठाने के, कहा नहीं उठा नहीं होते। तो सब शरीर ऐसा ही है, ये शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं। तो शरीर से हम अलग हैं, जैसे मकान से अलग चले जाए तो मकान से हम अलग हैं, ऐसे अंत में शरीर छोड़कर चले जाए तो शरीर से हम अलग हैं। पहले से मिले हुए पीछे छूट जाए, ये बात नहीं होती है। तो पहले से ही शरीर अलग है, तो शरीर से अलग अनुभव हो जाए तो तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति उद्धार कल्याण हो गया। बंधन है तो यही बंधन है। कारण गुण संगोष है सदा सत्य जरूर, गुणों के साथ संबंध है सत्व तम के साथ, तब नीच ऊंच हो जाते हैं। तो गुणों का संग नहीं हो तो गुणातीत हो जाते हैं, गुणातीत होने से जन्म मन मिट जाता है। तो शरीर के साथ संबंध हमारा माना हुआ है नहीं, तो है नहीं इसका अनुभव करना है। सीखने से काम नहीं चलेगा। कह दे सही मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, तोते की तरह वो भी कृष्ण राधे कृष्ण बिल्ली अब अरे अब अंत समय में दे भगवान का नाम, बट भगवान नाम तो नहीं, सीख की बात कहता है। तो इस तरह से सीखे वो काम से नहीं चलेगा। खास अनुभव होना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। मेरा शरीर है तो मेरा आधिपत्य होना चाहिए, शरीर को रखना चाहिए, रख सकते हैं, इनको बनाना चाहिए, बना सकते हैं। सारा हमारा काला है तो सोम शुद्ध गोल बना लो, रोगी तो निरोग बना लो, निर्बल है तो बलवान बना लो, कृष्ण है तो मोटा बना लो। ये हाथ की बात नहीं है, मेहनत कर सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, कुछ बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता है, हाथ में तो नहीं है ना। हमारी स्वतंत्रता तो नहीं चलती, तो स्वतंत्रता चले कैसे? आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, ये मिला हुआ है। ये पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल हमारा है, ये तो मिला हुआ है, ये तो छूट जाएगा, हरदम कैसे रह सकते हैं? ऐसे हरदम शरीर में नहीं रह सकते हो। तो शरीर से हम अलग हैं, हमारे शरीर अलग है। तो ये विवेक हो जाने से साधन बहुत तेज होगा, और ये न होने से साधन बढ़िया नहीं होगा। शरीर के अधीन भजन हो गया, इस वजह से शरीर से हम अलग हैं, ये अनुभव करना है। कैसे अनुभव करें? ध्यान में सबको हर अनुभव है इस बात का। आप हम कहते हैं मैं बालक था तब यहाँ खेलता था, यहाँ पढ़ता था, जब बालक था तब, अब मैं ऐसे करता हूँ, अब कैसे बूढ़ा हो गया? अब बालक था बूढ़ा हो गया तो अलग, आप तो वही हो गए नहीं, शरीर बदलने पर आप बदलते हो। मैं तो वही हूँ जो बालक में था, क्या शरीर वह है जो बालक में था? खूब ध्यान करें, विचार करें इस बात। साधक में एक बड़ी भारी काम की चीज है। शरीर निर्बल था, अब शरीर उर्बल आ गया, तो मैं तो वही हूँ, निर्मल समर में भी मैं शरीर में था, आज भी मैं हूँ, निर्मल भी मेरा ही, सबल भी मेरा ही। तो शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हैं, ये सबका अनुभव है। भाई बहन सब बालक ये भी कह रही, मैं बालक नहीं, पहले बच्चा थी, आप भी तो बच्चा थे, हम तो बड़े हो गए। तो शायद बालक था, बच्चा था, शरीर और बड़ा हुआ तो शरीर, तो शरीर बालक बच्चा बड़ा हुआ, आप बड़े छोटे नहीं, आप तो वही हो। मैं बालक में था वही आज मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना, पढ़ता था खेलता था वही आज ऐसा हो गया, बोलता हूँ आज व्याख्यान देता हूँ। तो अवस्था दूजी, देश का दूजा हुआ और शरीर मैं वही हुआ। तो आप तो वही हो, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो। जैसे संसार वही है तो संसार बदलता है, पर संसार में परमात्मा वे बदलते हैं क्या? अहिं व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो गई मैं जाना, सर्वतो व्यापक परमात्मा है। तो शरीर बदलता है, संसार बदलता है, तो क्या भगवान भी बदल जाते हैं क्या? सच में रिवाज बदल गई, शरीर की और बदल गया, वेशभूषा बदल गई, शरीर तो बदलता ही रहता है संसार, क्या भगवान बदलता है? आपने कई पुराण शास्त्र सत्संग सुनी है, सब संसार बदलता है, पर भगवान के बदली सुने, भगवान वही बदल गए, आज का दूसरे आ गए भगवान, पहले वाले भगवान हुए, अब बदली हो गई भगवान के लिए, सुन गई इतने साल तक पुराण सुने में ये बात सुनी क्या कि आजकल भगवान दूसरे आ गए हैं, पहले वाले नहीं रहे? संसद सत्य होते तो अगवा पर बदल गए, क्या भगवान बदल गए? जैसे संसार के बदलने पर भगवान नहीं बदलते, ऐसे शरीर के बदलने पर आप नहीं बदलते, आप परमात्मा के अंश हैं और शरीर संसार का अंश है, ये संसार का छोटा सा टुकड़ा है, आप साक्षात परमात्मा का अंश है। तो हम परमात्मा का अंश, परमात्मा से मिल जाए तो निहाल हो जाएंगे, और हमारे शरीर है नहीं, हम शरीर के नहीं, उस शरीर को हम मानेंगे तो ये बेईमानी है, यह बेईमानी का बंधन है। मुक्ति है ईमानदारी, मुक्ति बेईमानी बंधन, शरीर मेरा नहीं, मेरा मान के बंधन हो गया, या शरीर मैं नहीं, मुक्ति होगी तो मेरा है नहीं, तो कैसे नहीं है? ये सबका अनुभव है कि शरीर मेरा छोटा था, निर्बल था, आज बड़ा हो गया, बलवान हो गया। जैसे शरीर बदला, समझ भी बदलती है, पढ़ाई भी बदलती है, पहले बेसमझदार आज समझदार हो गया, सत्संग करने से हमारे भाव बदल गए, तो भाव बदलते हैं, आप बदल गए क्या? सत्संग नहीं करते थे तब आप दूजे थे, और सत्संग करने से आप दूसरे हो गए, ये भी होता है, आपके भाव बदल गए। तो ये बदलने वाला भाव है, शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये बदलने वाले हैं, आप बदलने वाले नहीं है। तो नहीं बदलने वाले हैं, संसार बदलने वाला, परमात्मा नहीं बदलने वाले, तो नहीं बदलने वाले भगवान और शरीर में नहीं बदलने वाला आप, ये एक गति एक है, और बदलने वाला संसार और बदलने वाला शरीर ये एक है, संसार और शरीर एक, और आप और परमात्मा एक। आप जितने हम लोग हैं परमात्मा के अंश, उन हमारी सब परमात्मा के साथ एकता है, और शरीरों की संसार के साथ एकता है। क्षितिदल पाप समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, ये पांच भौतिक अनंत ब्रह्मांडों में वे पांच भौतिक शरीर अलग है, और उसमें परमात्मा अंश चित्र वो अलग है, उसका अलग अनुभव होना है, ये ज्ञान और ये साथ मिलना जानना, इसका दावा अज्ञान, शरीर के साथ अपना पर मानना अज्ञान, शरीर से अलग अनुभव करना है ज्ञान। तो शरीर अलग कैसे है? कि शरीर बदलना हमारे को याद है, बचपन में था उसे शरीर बदल गया, पर बचपन में थे हुए आप बदल गए क्या? खूब ख्याल हो गए हमने बदले, शरीर बदले, तो हम तो परमात्मा का अंश है, शरीर संसार का अंश है, तो शरीर के साथ हम नहीं, हमारे साथ शरीर नहीं है, शरीर संसार के साथ रहेगा और संसार से ही खाना पीना मिलता है, पुष्टि मिलती है, हम थोड़े पुष्ट होते हैं। भूख हो, भूखा हो तो खुदा के पास आप प्राण है, मनुष्य शोक न हो, जन्म मृत्यु शरीर से समी रही था शिव, इससे रहित आप हो तो आप खास परमात्मा के अंश हो। प्रहलाद जी ने यही तो किया, शरीर की कितनी त्रास दी तो प्रहलाद जी ने कभी नहीं कहा मेरे दुख क्यों लेते हो, परंतु भगवान में लगे तो मुझे क्यों कहते हैं सर। बड़ा न्याय से शरीर पर पिताजी का अधिकार है, चाहे जैसे करे, परंतु भगवान का मैं भजन करता हूँ उसके बाद क्यों दे, जैसे शरीर पिताजी का रहे ऐसे स्वयं मैं परमात्मा का हूँ, दोनों का अलग अलग ठीक है। तो हम सबके सब परमात्मा के अंश है और ये सबके सब शरीर संसार का अंश है, इसी संसार के साथ एकता है, हमारी सबकी परमात्मा के साथ एकता है, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर संसार का, एक आपत एक है। तो शरीर से हम अलग हैं, चेतन है, जानकार है, शरीर जानने में आता है, हम जानने वाले, ये समय की बात है। तो बालक बल से आज दिन तक शरीर में परिवर्तन हुआ, हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ, संसार में परिवर्तन हुआ, संसार में व्यापक परमात्मा का परिवर्तन नहीं हुआ, परमात्मा का परिवर्तन नहीं हुआ, संसार बदला, ऐसे हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ, शरीर में परिवर्तन हुआ, तो हम उसमें परमात्मा एक, संसार शरीर एक। नारायण नारायण नारायण, इसको खूब बचाए।